geliver yârim. Aralıkta diz çöküver yârim. Halicen diye kandırdın Allah'ından bulası. Geli geliver yârim. Aralıkta diz çöküver yârim. Geli geli ver yar.